Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś decyzja w sprawie kolejnej szczepionki, która może dostać zielone światło w Unii Europejskiej. Podzielą się prosforą i kłótnią, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka, dziś Wigilia u prawosławnych. Gala przyznania muzycznych Oscarów przełożona z powodu pandemii. Co najmniej ćwierć miliona złotych. Taka kara czeka Warszawski Uniwersytet Medyczny za szczepienie celebrytów poza kolejnością. W okresie świątecznym zaszczepiono tam co najmniej 20 znanych osób, które wpisano na listę jako pracowników szpitala. O szczegółach Karol Surówka. Ostateczna wysokość kary będzie zależała od tego, co jeszcze wykaże kontrola. NFZ chce m.in. sprawdzić, kto zatwierdził szczepienia znanych osób. Minister Adam Niedzielski wezwał osoby, które podejmowały decyzje w tej sprawie, by nie unikały odpowiedzialności. Jego zdaniem naruszono nie tylko procedury, ale też zasady etyki. Jeżeli patrzymy na całość personelu, który ma być zaszczepiony właśnie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, to ta lista liczy, proszę Państwa, 10 tysięcy osób. Kontrola miała wykazać, że politycy i aktorzy zostali zapisani na szczepienia jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu. Nie znaleziono też umów ani materiałów marketingowych, które wskazywałyby, że szczepienia celebrytów miały być akcją promocyjną. Karol Surówka, Polskie Radio. Unia Europejska ma dziś zatwierdzić drugą szczepionkę przeciwko COVID-19, tym razem firmy Moderna. Ma prawie taką samą skuteczność jak szczepionka Pfizera, ale do jej przechowywania wystarczy zwykła zamrażarka. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że instytucje unijne powinny dać zielone światło jak najszybciej. Jest to zastanawiające, dlaczego w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych już te produkty są dopuszczone, a na poziomie europejskim ta maszyna, niestety biurokratyczna, czasami mieli tak wolno, więc tutaj przywódcy państw europejskich solidarnie podnoszą ten argument i mam nadzieję, że faktycznie w środę ten drugi produkt zostanie zaakceptowany. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zwołała na dziś szczyt kryzysowy mający omówić problem niedoboru szczepionek. To odpowiedź na powszechną krytykę, że szczepienia przebiegają w Niemczech zbyt wolno, a liczba zakażeń gwałtownie rośnie. Dziś chrześcijanie obchodzą uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. W tym czasie wierni uczestniczą we mszy świętej i oznaczają swoje domy pobłogosławioną kredą. Jak mówi ksiądz Tomasz Zubrycki, to dzień objawienia Boga światu. To jest takie dopełnienie tajemnicy Bożego Narodzenia. W objawieniu, w Trzech Królach, tutaj cały świat przychodzi do Chrystusa. Chrystus otwiera się na cały świat, bo chce zbawić każdego człowieka, bez względu na narodowość, na rasę i czas. Od ponad 10 lat na ulicach polskich miast pojawiały się w tym dniu orszaki Trzech Króli. Ze względu na pandemię w tym roku pojawią się jedynie skromne mini orszaki z zachowaniem wymogów sanitarnych. Święto Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, obchodzone już w III wieku na pamiątkę hołdu, jaki trzej mędrcy ze wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. Z kolei do wigilijnego stołu zasiądą dziś chrześcijanie obrządków wschodnich. Kolacje rozpoczną od podzielenia się prosforą i kutią. Z Mińska Włodzimierz Pac. Stół wigilijny u prawosławnych i katolików na Białorusi jest bardzo podobny. Powinno na nim znaleźć się 12 postnych potraw. Pani Tatiana z Mińska mówi Polskiemu Radiu, że kutia jest ważnym daniem na świątecznym stole. Kutia to kasza jęczmienna zmieszana z makiem i miodem. Na stole ważną rolę odgrywają grzyby, kisiele i kompoty z suszonych gruszek i jabłek. Przygotowuje również śledzie i smażone ryby. Po wigilii wierni udadzą się do cerkwi na nocne nabożeństwo, które zazwyczaj trwa kilka godzin. Na Białorusi święta Bożego Narodzenia określa się również jako kalady. W domach mogą zjawić się kolędnicy, aby złożyć świąteczne życzenia. Pod choinką powinny pojawić się prezenty. Część ludzi prezentami obdarowuje się jednak na Nowy Rok, co jest spuścizną poradzieckiej tradycji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Boże Narodzenie w Kościele Prawosławnym to dla wiernych czas zadumy i skupienia. W tym czasie nie śpiewa się kolęd, ani nie przystraja żłóbka czy szopki. Zamiast tego wyznawcy ozdabiają ikonę, która przedstawia Narodzenie Jezusa. Nie w styczniu, ale dopiero w połowie marca odbędzie się gala przyznania nagród Grammy. Powodem decyzji jest pogorszenie sytuacji epidemicznej w Los Angeles, gdzie organizowana jest gala. Wśród nominowanych do nagród, nazywanych muzycznymi Oscarami, są w tym roku m.in. Beyoncé, Dua Lipa czy Taylor Swift. Nagroda Grammy przyznawana jest od ponad 60 lat. Na liście laureatów są Polacy. Najwięcej statuetek, bo aż 4, otrzymał kompozytor Krzysztof Penderecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na chwilę ze słońcem dziś nie mamy co liczyć. Polska pod chmurami, opady śniegu w centrum i na północy i od 1 stopnia w Suwałkach do maksymalnie 5 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Westchnąłem troszeczkę, dlatego że za oknem śniegu nie ma. Płyta, która dzisiaj towarzyszy nam o poranku, Watching the Snow Michaela Franksa, opowiada o śniegu, między innymi o tej frajdzie, także którą mają przede wszystkim chyba dzieci, no i narciarze. A tu takie nagranie na początek tej godziny, które jest no, nieco przewrotne, bo tam są i wyspy Bahama, i Jingle Bells, i Mesjasz Handla, i no, właśnie czego tam nie ma. To jest takie pytanie o to, gdzie można te święta spędzać. No, nam się przez lata kojarzyły jednak z Bielą, z ośnieżonymi górami, z zaspami śnieżnymi, z kłopotami na drogach. A tu okazuje się, że i banany są możliwe, i wyspy, no może niewielkanocne, bo to nie ten czas, ale wysp wigilijnych chyba nie ma. Ale wyobraźnia Michaela Franksa jest po prostu niespożyta w tej materii. Tym razem Island Christmas, a Michaelowi Franksowi będzie towarzyszyła Weronika Nana. Roasting on an open fire, I can peel you a banana if your heart desires. I want an island Christmas this year. I need an island Christmas this year. I want no more Christmas carols, counting birds up in I want you to smear some sunscreen all over me. I want an island Christmas this year. I need an island Christmas this year. Pack that see-through summer dress you wore last summer. Just let me kidnap you. Underneath the cocoa palms on Christmas morn, so slowly I'll unwrap you. Summer dress, you wore last summer. Just let me kidnap you. Underneath the cocoa palms on Christmas morn, so slowly I'll unwrap you. Let's call up and buy those tickets. Quality, not quantity. 'Cause the greatest gift we have to give is you and me. We need an island Christmas this year. Let's have an island Christmas this year. Decorate a mango tree, and you can string some lights on me. No snow to shovel Christmas Day. We'll snorkel through a turquoise bay. While others plod through jingle bells, we'll roam the beach collecting shells. I understand flannel pajamas are not allowed in the Bahamas. Handel's Messiah's far too glum, a repertoire for the steel drum. Tam daleko na jakiejś wyspie, nie na wigilijny. Nawet marimba się odezwała. Michael Franks sięgnął także i po ten instrument. A ja sięgnąłem po nagrania pierwszej damy soul. To jest piękne określenie i w tym wypadku trafione. Nie przepadam za takimi etykietkami, ale jeżeli chodzi o Aretę Franklin, nie mam najmniejszych wątpliwości. Żałuję, że nigdy nie słyszałem jej na żywo, ale ci, którzy byli na jej koncertach, no, słowo eksplozja tego wszystkiego, co tam się działo w związku z nią, z jej spontanicznością, tembrem głosu, jest właściwie nie do opisania. Dlatego sięgam po jej nagrania przy różnych okazjach i dziś pojawią się trzy, ale takie w duetach, chociaż to będzie trio w tej chwili. You Make Me Feel Like a Natural Woman, Aretha Franklin, Bonnie Raitt, Gloria Estefan. Looking out face another day. Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was short time. But your key to my peace of my eyes. Kiedy rozpoczynają się dla mnie trochę bezsensowne dyskusje, że na przykład blues jest tylko amerykański, to ja mówię zaraz chwileczkę, a Eric Clapton to co? Skąd on się wziął? Urodził się w Oklahomie, w Teksasie? To jest najlepszy przykład, że po prostu ludzie utalentowani na całym świecie mogą zabrać się za jakiś kierunek, który nie do końca jest właściwie im przypisany, bo co? Bo nie urodzili się tam, gdzie należy. Po prostu czują bluesa. To jest akurat znakomite określenie. Ze swingiem jest podobnie. Ja uważam, że ludzie wrażliwi na swing po prostu się nim zarażą i już im to tak zostaje. Czasami bywa dziwnie, kiedy właśnie z zupełnie innego kontynentu, z innego miejsca, ktoś zaczyna grać taką muzykę albo nawiązującą do muzyki przypisanej tylko jakiemuś określonemu miejscu, miastu, no, coś w tym rodzaju. Ja tych przypisywań wszystkich za bardzo nie cenię, bo według mnie są robione na siłę. A kiedy zespół The Fuzz zabrał się za taką muzykę amerykańsko-anglojęzyczno-swingowo-jazzową, to też zastanawiano się to zarówno, że to Niemcy, że to w ogóle i czy to właściwie są Niemcy. Cała masa pytań, ale one są według mnie zbyteczne. Lux, The Fuzz. You followed your faith. Come and say. Wracam do płyty Watching the Snow, tego wypatrywania śniegu przez Michaela Franksa, chociaż przyznaję, że mam tu pewien kłopot, ponieważ jest to takie użyte przez niego określenie snowissimo. Coś nawiązującego, ponieważ to jest przy tune, przy tonacji, może to jest jakiś wymyślony termin, naprawdę nie wiem, podejrzewam, że wymyślony. Unisono i tak dalej, może to do czegoś takiego nawiązuje. No w każdym razie może jest taka śnieżna tonacja, która na przykład malarze kolorem błękitnym, takim jasno-niebieskim malują śnieg, żeby w ogóle było go widać. Może Michael Frank znalazł taką swoją nutę, Snowissimo. To brzmi w każdym razie świetnie. A to chodzi o to, że teraz będzie bałwanek śnieżny śpiewał. No a co z tego wyjdzie? No to za chwilę usłyszymy. When the Snowman Sings, Michael Franks. Last night, deep in the snowfall, I thought I heard someone singing some happy tune, very snowissimo, staring out through the storm door, I saw no but the snowman we made a few days ago. Now I know when it snows, then the snowman sings, lights his pipe and he blows smoke rings, plays his icicle vibraphone just to post on the approach of spring. When it snows, then the snowman sings, and the song that he sings goes something like this, as I recall, something like this. How I do treasure this low pressure, how euphorically hit is this frozen precip? There's no other manifestation of crystal perfection in all of creation like snow that I know of. One thing I miss is a missus, so make me one, please. A snow woman my own with whom I could happily freeze when the wind blows sub-zero. We'd be nicely equipped if you catch my drift. When it snows, then the snowman sings, lights his pipe and he blows smoke rings, plays his icicle vibraphone just to post on the approach of spring. When it snows, then the snowman sings. When it snows, then the snowman sings, lights his pipe and he blows smoke rings, plays his icicle vibraphone just to post on the approach of spring. When it snows, then the snowman społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz powtórzę, że Aretha Franklin to pierwsza dama soul. Co pewien czas robię to, żeby przypomnieć, dlatego że w tym natłoku muzycznym, który nas dzisiaj co i raz dopada, w tym lansowaniu, w tym narzucaniu pewnych gustów i mód, odniesienie do Arety Franklin, jeżeli ktoś zna jej nagrania, jest takim punktem, który przynajmniej mnie wydaje się istotnym. To jest po pierwsze talent, po drugie praca, także wiara, o której się nie wstydziła, i to było czymś niespotykanym w dzisiejszym świecie. Ale jej występy właśnie z zaproszonymi kolegami, znajomymi, którzy również orientowali się w tym, czym jest muzyka, czym jest wokalistyka jako taka, to naprawdę frajda, dlatego że ja nie znam przynajmniej takiego nagrania, które wespół w zespół zrobione nie miałoby takiej najwspanialszej z możliwych rywalizacji. To znaczy tam się tak naprawdę nikt z nikim nie ściga, tylko to, co reprezentowała sobą Aretha Franklin, no, dopingowało w ten najwspanialszy z możliwych sposobów. Proszę posłuchać, jak zabrzmiała Aretha Franklin i Luther Vandross w tej piosence Doctor's Orders. Po latach spełnienie muzycznych marzeń, kiedy już osiągnęło się sukces, kariera jest ugruntowana, niektórzy z wykonawców sięgają po coś, co jest im bardzo bliskie, co chcieli zrobić od lat, ale nie było takiej możliwości. Kilka lat temu, po kilku latach nienagrywania nowych płyt, popełnił taką sting. The Last Ship. Ostatni statek. No, raczej z tego, co widać na okładce, to nie jest to okręt uzbrojony w działa, ale statek handlowy. Krótko mówiąc, można to sprowadzić do tego, że tym wszystkim, co na morzu, którzy na morzu zostali, w Gdyni jest taki wspaniały pomnik. A Sting opowiada zarówno o budowie statków, o tych, którzy na nich pływali, o wszystkim, co się zdarzyło. I sięgnąłem specjalnie do tej płyty, bo ona ma w sobie taką właściwą nutę nostalgii i wspomnienia, a jednocześnie ten ciepły uśmiech wspomnienia. Z tej właśnie płyty The Last Ship, Sting i And Yet. The storm, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. Like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before this sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of. Strain on the sunrise, i nawet mimo nadchodzącej podobno białej zimy mewy na chwilę się pojawiały, ale mewy są zawsze, wystarczy się przejść nad Zatoką Pucką, Gdańską czy wzdłuż Bałtyku i wcześniej czy później ten krzyk charakterystyczny usłyszymy, a usłyszymy też w tej chwili, ostatni w tej godzinie już głos Aretha Franklin. Właśnie zastanawiam się, o Franku Sinatrze mówiono po prostu the voice, głos. I mimo, że uwielbiam Franka Sinatrę, to w przypadku Arety Franklin powiedzieć, że to był głos, to jest troszkę za mało, jakiś dynamit, erupcja wulkanu, coś takiego. Tym razem zaprosiła do wspólnego śpiewania Mariah Carey, Chain of Fools. Shall we start the party? Are we ready? Start the party? Hey! Chain, chain, chain. Powiedziała Queen of Soul i dotyczyło to na pewno Arety Franklin. Są takie piosenki, których tekst zapamiętujemy z różnych powodów. Od Dziwny jest ten świat Niemena po teksty Osieckiej czy Młynarskiego. Przypominam tę piosenkę, którą za chwilę usłyszymy co pewien czas, także prywatnie sobie, z różnych powodów, z różnych kontekstów, które wnikają. Ale wydaje mi się, że warto pamiętać. Nikt nikogo. I tak warto żyć. Raz, dwa, trzy. Nikogo nie każe, wszystko można zastąpić

Raz, dwa, trzy, wespół w zespół z orkiestrą. Wspaniałe nagranie, słuchajcie, reakcje publiczności. No co może być cudowniejszego w tym wypadku? Miało być za oknem biało, podobno będzie biało, stąd płyta, która nam dzisiaj o poranku towarzyszyła, Watching the Snow Michaela Franksa. No i jeszcze raz przywołam to, co powiedziałem wcześniej, to znaczy w Alicji Krainie Czarów jest taki cudowny passus, świętujmy nasze nieurodziny. Czego Państwu serdecznie oczywiście życzę, jak i wszystkiego najlepszego, ale piosenka, która otwiera płytę Michaela Franksa, trochę do tego nawiązuje. The Way We Celebrate New Year's. No, co roku tak się zdarza, że ten nowy rok nadchodzi i wtedy optymizm nas dopada, przynajmniej na chwilę. Stąd ja nie mówię, że wszystkiego najlepszego, tylko wszystkiego lepszego. Z tym Państwa pozostawiam. Dziękuję za te dwie poranne godziny. Kłania się Roman Dziewoński, a przed Państwem Michael Franks. Out of all the ways there are to spend the holidays, only one's a cure for the blues. Just renew that perfect group with the one you love at home by the fire. How can you lose? On the years last night, who cares if Christmas was white when we're in our igloo alone? I prefer your kiss to schnapps while the popcorn pops and Bird reinvents the saxophone. Comes the countdown, soon the ball will drop. We climb love's mountain, listening to bebop. Take me to the top, please don't ever stop the way we celebrate New Year's. For excitement, we don't need champagne. Snowbound love locked, how can we complain? People think we're strange, but let's never change the way we celebrate New Year. Out of all the ways there are to spend the holidays, I can tell you only one's a cure for the blues. Just renew that perfect groove at home with the one you love. Your heart's desire by the fire, tell me how can you lose? Comes the ball will drop. We climb love's mountain, listening to bebop. Take me to the top, please don't ever stop the way we celebrate New Year's. For excitement, we don't need champagne. Snowbound love locked,